Piątek, trzeci dzień marca, jest punktualnie szósta, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Odpowiemy Rosji na rakietowy atak na Zaporoże, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina nie może sobie pozwolić na utratę piątej części terytorium, powiedział w polskim radiu prezes PiS. Za atakiem hakerskim na system e-podatki stała prawdopodobnie rosyjska grupa hakerska No Name. Ukraina odpowie na rosyjski atak rakietowy w Zaporożu, w którym zginęły co najmniej 4 osoby, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chodzi tu także o militarną odpowiedź. Brutalny rosyjski atak rakietowy na Zaporoże spotka się z naszą militarną i prawną reakcją. Okupant odczuje naszą siłę, siłę sprawiedliwości w pełnym tego słowa znaczeniu. Chcę podziękować wszystkim naszym ratownikom, którzy usuwali gruzy po zniszczeniu bloku przez pocisk. Zdołali oni uratować 11 osób, a ponad 70 otrzymało pomoc. Rosyjskie rakiety trafiły w 5-piętrowy budynek mieszkalny w Zaporożu. 8 osób zostało rannych, a 5, w tym dziecko, uważa się za zaginione. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą a Rosją powinno być całkowite odzyskanie przez Ukrainę terytoriów okupowanych, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Ukraina nie może sobie pozwolić na utratę swoich terytoriów, w tym tych zajętych przez Rosjan jeszcze w 2014 roku. Stawianie w tej chwili jakichkolwiek warunków Ukrainie to jest przedsięwzięcie na korzyść Rosji. W szczególności w momencie, kiedy jednak poważna część terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. To jest około 20%, może troszkę mniej. Ukraina nie może się pogodzić z tym, żeby to stracić i w związku z tym odzyskanie tego to jest warunek uczciwych negocjacji. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości początek negocjacji byłby możliwy dopiero przy wycofaniu się Rosji. Za otwarcie swojego świata dla sportowców z Ukrainy podziękował ludziom polskiego sportu prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w prezentacji wystawy Maraton Solidarności – Polski sport dla Ukrainy. Można na niej obejrzeć fotografie i posłuchać wypowiedzi sportowców, którzy od czasu rosyjskiej inwazji trenują w naszym kraju. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ta wystawa to dumny dokument pomocy. Postanowiliście zło dobrem zwyciężać, czyli przekuć szlachetną rywalizację sportową w szlachetną pomoc, mówił. Dziękuję, że otwarliście swoje serca, dziękuję, że otwarliście obiekty sportowe. Prezydent odniósł się też do kwestii zezwolenia sportowcom z Rosji na udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Podkreślił, że byłoby to wypaczenie prawdy, a jak zaznaczył, idea sportu, szlachetnej rywalizacji, idea olimpijska muszą się naprawdę opierać. Oczywiście. Ktoś powie, to nie jest ich wina. Nie jest, ale są rosyjskimi sportowcami. Bardzo mi przykro. I w związku z tym niestety ponoszą również w jakimś sensie odpowiedzialność za swój sztandar, za swoją flagę i za swój hymn. Korzysta się z różnych benefitów, które oferuje twój kraj. Ale życie jest takie, że korzystasz nie tylko z tych wielkich przyjemności, ale również i ponosisz ciężary. Wystawa teraz będzie podróżować po całej Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za atakiem hakerskim na system e-podatki stała prawdopodobnie rosyjska grupa No Name, poinformował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W tym tygodniu system umożliwiający m.in. złożenie deklaracji podatkowych był dla części użytkowników przez chwilę niedostępny. Jak podkreślił Stanisław Żaryn, nie doszło jednak do utracenia bądź uszkodzenia wrażliwych danych. Informacje, które mam w tej sprawie, wskazują, że był to atak taki o charakterze dosyć prostym, jeżeli chodzi o cenę operacji hakerskich, czyli blokada dostępności. Nie zostały tam zagrożone żadne zasoby, które byłyby gromadzone w tych systemach, które zostały zaatakowane. Mieliśmy do czynienia z blokadą dostępności, z którą, jak wiem, poradzono sobie. Stanisław Żaryn przypomniał, że za ujawnieniem w przestrzeni publicznej maili niektórych członków rządu i posłów 2 lata temu stali również hakerzy z Rosji. Krótką rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji odbył amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Do spotkania doszło przy okazji szczytu G20 w Indiach. Według urzędników Departamentu Stanu podczas rozmowy z Ławrowem Blinken zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Zaapelował też do Rosji o powrót do traktatu o kontroli broni jądrowej Nowy Start, z którego Moskwa niedawno się wycofała. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał też Ławrowa do uwolnienia więzionego w Rosji amerykańskiego obywatela Paula Whelana. Przed spotkaniami ministrów spraw zagranicznych grupy G20 Antony Blinken powiedział dziennikarzom, że nie ma planów rozmowy w cztery oczy z Siergiejem Ławrowem. Jednak według Kremla do rozmowy doszło na wniosek strony amerykańskiej. Według dziennika New York Times fakt, że doszło do krótkiego spotkania Blinkena z Ławrowem sugeruje, że administracja Bidena chce utrzymywać otwarte kanały komunikacji z Moskwą, mimo jednoznacznego wsparcia przez Waszyngton Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O pomoc dla Syrii, która ucierpiała podczas trzęsienia ziemi, apeluje organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jej szef, ksiądz Waldemar Cisło, zachęca do wsparcia akcji Solidarni z Syrią. Chcemy zorganizować w tej chwili konwój humanitarny, poprzez naszą obecność wyrazić solidarność właśnie z mieszkańcami Aleppo, Homs. Oni tam najbardziej ucierpieli. Zresztą jak Państwo słyszeliście z doniesień medialnych, były wstrząsy wtórne, ale też było kolejne trzęsienie ziemi o sile 6,3 i niestety to są kolejne problemy. Wyobraźcie sobie Państwo 11 lat kraj, w którym toczy się wojna, a na to wszystko nałożyło się jeszcze to nieszczęście związane z trzęsieniem ziemi. Pomoc można przekazać poprzez stronę pkwp.org Solidarni z Syrią. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, ubrań i leków. Wzrasta soft power, czyli tak zwany miękki wpływ Ukrainy i Polski, wynika z zestawienia badającego globalny wpływ, reputację i rozpoznawalność ponad 120 krajów. W przypadku Ukrainy chodzi w dużej mierze o skuteczność, z jaką Kijów zmobilizował międzynarodową pomoc, mówi Konrad Jagodziński z firmy Brands Finance, która przygotowała ranking. Polska jest na 33 pozycji, co oznacza wzrost o 7 miejsc. Jeśli chodzi o hojność, to jest wzrost o 62 lokaty w porównaniu z ubiegłym rokiem do 29 miejsca. Jeśli chodzi o tolerancję, to jest 60 lokat w górę na 24. Bardzo wysoko. Ewidentnie informacja o tym, że Polska pomaga Ukrainie, że pomaga uchodźcom, przebija się do mediów na całym świecie. Na szczycie rankingu są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia i Chiny. Na dole Zimbabwe, Gwatemala i Uganda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaczynamy od ostrzeżenia od synoptyków. W województwie lubuskim i dolnośląskim gdzieniegdzie utrzymują się mgły, które ograniczają widzialność od 200 do 300 metrów, a lokalnie nawet do 100 metrów. Będą one też uprzykrzać nam życie w ciągu dnia, ograniczając widoczność do 200 metrów właśnie. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, na północnym wschodzie rano również śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 6 stopni, miejscami na zachodzie. W obszarach podgórskich lokalnie od minus 2 do 1, wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 6:00. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, to już piątek, pora na trójkę, a ja muszę zadać od razu Państwu pytanie. Tak od razu? To, proszę Pana, nurtuje mnie to od co najmniej 12 sekund. Na dzień dobry. Jak Pan czytał pogodę? I ten Instytut IMGW. Proszę Pana, nurtuje mnie pytanie, czym się różni widzialność od widoczności? No, widzialność to my, a widoczność to nas. To oni. No dobrze, no to jest jakaś odpowiedź, proszę Pana. Ale to też coś była moja interpretacja. Nie. A ja będę Pana bronił całą swoją piersią, proszę Pana. To bardzo miłe. Ja już to spotkałem w tych depeszach wszystkich i tych informacjach pogodowych, także nie. Zasłaniam Pana piersią, proszę czuć się bezpiecznie i Państwu zadaję pytanie z prośbą o pomoc. Czym się różni widzialność od widoczności? Małgorzata Łukowska dzisiaj przygotowała program. Bartek Bielecki będzie odbierał rzeszę telefonów, czego się spodziewamy, a Maciej Załęcki dzisiaj za konsolą, z czego się bardzo o poranku cieszymy. To zagrajmy sobie na początek. Taka prawdziwa załoga G się robi, prawda? A jeszcze była taka załoga A chyba, nie? Grupa A? Taki... Tak. A-Team. A-Team. Jeździli takim vanem czarnym. Dokładnie tak. Dobra, to zasuwamy drzwi i ruszamy do 8:45. Witajcie. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Eki. Tak jak król już pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu jest Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem. Tak jak król już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś. pora na trójkę, 11 minut po szóstej. Jesteśmy zalogowani. I mamy taki, proszę państwa, dzisiaj pomysł na to, żeby trochę fermentu tutaj wprowadzić w tym poranku. Wrzucić ten granat i zobaczyć. I to, żeby to wszystko tak buchnęło i koniec. No mamy takie zakusy i chcemy z tego skorzystać, a będziemy dzisiaj przyczepiali się do diet i szukali problemu właśnie w owej diecie. Tam będziemy dzisiaj. Tak jest. I ruszymy paluchy dietę wkładać, wegańską i wegetariańską, ponieważ pojawiły się wyniki badań, które mówią, że to wcale nie jest takie zdrowe, jak nam się wszystkim wydawało. Słyszeli państwo? Warzywka i owoce. To nie jest zdrowe, mówią naukowcy. I my też dokładamy. Tak, że musi być mięso, że musi coś się pojawić. Nawet jeśli białko pochodzi z robaków, to nie ważne. Ja w takim razie idę po popcorn, będę obserwował. To musi być pochodzenia jakiegoś zwierzęcego czy innego. Proszę państwa, to sporo się mówi w ostatnim czasie o dietach, o mąkach, o robakach i tych innych, o mięsach, nie mięsach, więc i my tak trochę. No nie chcieliśmy, ale jak już jest taka presja społeczeństwa, słuchaczy świata, to co my biedni i naukowców możemy? Przede wszystkim, tak, prawda? O. Wspomnianych, więc tym tematem będziemy się zajmować, ale jak się pojawia słowo dieta, no to też możemy mieć od razu skojarzenia związane z wyrzeczeniami, prawda? Albo też z tym, po drugiej stronie, bez czego nie potrafimy żyć, czego sobie nie potrafimy odmówić. Proszę pana, ja i może w kwestii kulinarnej jest takie coś właśnie, o czym chcieliby powiedzieć nam słuchacze, wy dwójki. Ja pierwszy powiem, proszę pana, jako pierwszy pański słuchacz siedzący naprzeciwko, powiem panu, bez czego ja nie mogę żyć. No ja to mam słabość do ziemniaków, wie pan. Bardzo lubię. Chociaż mówi się, mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Mięsko proszę dojeść, ale ziemniaczki i surówka. No ja to nie mogę bez ziemniaków, wie pan, nie wiem dlaczego. Taki jestem ziemniaczany chłopak, no. Taka pyra. Pyra taka. Prawdziwa. Chociaż, no nie aż taka prawdziwa. Prawdziwa buła to ja byłem, proszę pana, ponieważ ja jestem po redukcji 30-kilogramowej. Mogę się pochwalić. Słuszną linię miał pan redaktor. Sushi. To było sushi, to prawda. Nie to, że teraz jest gorzej, nie? Nie, no nie jest najlepiej, umówmy się. Ale to ja w takim razie chyba... Proszę mnie osłonić. Ja przyjąłem te 30 kilogramów. Naprawdę? Proszę pana, tak telepatycznie. Widzi pan, nic w przyrodzie nie ginie. Jak gdzieś ujęło się, to gdzieś się musiało dodać. Proszę państwa, no to w takim razie pytamy, jeśli są z nami słuchacze, którzy mają na koncie utratę wagi taką, a może... Albo przyrost. Albo przyrost, no i są, korzyści. I są z tego dumni, no chociaż nie wiem, bo Światowa Federacja Otyłości, jak podają statystyki, mówi, że w 2035 roku, proszę pana, to już niedługo, co czwarta osoba będzie zmagać się z otyłością. I to nie są już najlepsze informacje, tak szczerze mówiąc. Natomiast, no jeśli ktoś jest z nami, kto ma spektakularną utratę wagi, jest po drugiej stronie i mógłby jakoś się nie tyle pochwalić, też pochwalić, ale zainspirować innych. Zmotywować, właśnie zmotywować. To chodzi, bo to jest najważniejsze, prawda? Żeby mieć takiego partnera, który nam potrafi po prostu, nas potrafi w odpowiednim miejscu ustawić. No właśnie, jeżeli to mamy dwie dwójki, słabości. 7 trójek i w tej sprawie dzisiaj czekamy na państwa telefony. Ale pan redaktor pytał, czym się różni widoczność, a widzialność? I proszę bardzo, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Pan redaktor pytał o różnicę między widocznością a widzialnością. I tak sobie myślę, może do piątku się ma widoczność, a od piątku się ma widzialność. Bo w piątek jakoś tak się dzieje, że rano ta perspektywa już się zmienia. Już tak jakoś się lepiej robi. O, fajne. Bardzo dobre. Muszę sobie to zanotować. Miało być o jedzeniu, a wyszło jak zawsze. O prawda? Widzialności wyszło. Proszę pana, tak ja nieraz jak patrzę na talerz, to też nie wiem, czy to widoczność, czy widzialność. Bo to albo raz za mało, albo raz za dużo. Midnight no oil. Płoną te łóżka. Beds are burning. Tak jest. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has we'll be right back. Przyznać, że ja miałem taki epizod, że nie jadłem mięsa i to wytrzymałem jakieś pół roku. A potem jakoś tak zatęskniłem, muszę się przyznać. No ale lepiej przynajmniej głowę, się pan popiołem, poczuł bez tego mięsa? To przez moment, tak. Tylko, że to była wówczas taka dieta studencka jeszcze. To był taki miks właściwie. A nie, proszę pana, to nie była dieta. Ja to panu już to szybko wyjaśniam jako rówieśnik student. Proszę pana, to było racjonalne porcjowanie środków na koncie. Pamiętam, że... Albo mięso, albo nawadnianie. Moją podstawową, to tak a propos mięsa i nawadniania, moją podstawową taką potrawą były kotlety sojowe, które najpierw trzeba nawodnić. No, wie pan, można zapchać żołądek i jakoś z tego wybrnąć. Francuzi, czytamy, są oburzeni nowym rankingiem na najsmaczniejszy ser świata, przygotowany przez serwis Taste Atlas. Krytyczne komentarze na temat tych wyników pojawia się głównie w sieci. Francuzom nie podoba się, że ich serowarskie wyroby zajęły dalekie pozycje, wykraczając nawet poza pierwszą dziesiątkę. Mm-hmm. Także to takie doniesienia, jeśli chodzi o ser. My do tego sera, wrócimy. Kesera, a bez czego państwo żyć nie mogą? Ja straciłem 4 kg w 2 tygodnie, jedząc chlebek, tak zwane popularne deseczki, a obyć się nie mogę bez majonezu. Majonez to taki guilty pleasure, prawda? To jajeczka, oho, tak. Ale to jest przyjemność. Ale to tak z pana regionu, prawda? Tutaj jest taki dosyć duży producent. Jakbym kiedyś przyszedł do domu pańskiego, bo pan mnie zaprosi, i otworzę lodówkę jakimś przypadkiem i zobaczę coś innego, jak nie ten majonez, który trzeba, proszę pana, do kosza wywalę. Absolutnie nie pozwoliłbym sobie na takie fopa. Dobrze, 21 minut po godzinie 6. My tu śmichy, chichy, a tu piątek, proszę pana, dzisiaj po 19:00 wielkie rzeczy się dziać będą. Lista przebojów trójki i Tomek Miara o tym, co do tej pory się wydarzyło. Już teraz wspomniany gospodarz. Lista przebojów trójki. 47. notowanie listy przebojów trójki przyniosło dwie nowości. Ta wyżej notowana na miejscu 9 to Linkin Park i utwór Lost. Jeśli Jeśli chodzi o miejsce ósme, to Daria ze Śląska obroniła swoją pozycję sprzed tygodnia na miejscu ósmym Falstart albo Faul. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan, całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych bram, może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór, mam już dość tych wysokich fal, za wysoki dla mnie fal. Miejsce siódme, tym razem dali państwo grupie Queen, Face It Alone. And so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of. Jak będzie wyglądało kolejne notowanie listy przebojów trójki, przekonamy się wspólnie. Już dziś zapraszam do słuchania od godziny 19, czyli poznamy wynik państwa głosowania przez cały tydzień na naszej internetowej stronie. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Do 12 głosowanie trwa, także zapraszamy oczywiście. Tomasz Miera, dzisiaj wieczorem się usłyszy z państwem. Tak, 24 minuty po godzinie 6 u nas Two-Face na playliście, a za chwilę skrót informacji w serwisie, Radio Nawigator i doniesienia sportowe. Harmony, but oh, I see. zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. To wyjeżdżamy w takim razie. Na drogi jest z nami Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Polskie Radio Kierowców. No i tak zastanawialiśmy się przez moment, zaraz po szóstej, czym się różni ta widoczność od widzialności. Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Widoczność może być dobra bądź zła, natomiast widzialność jest do 50 metrów, do 100 metrów i taka sytuacja ze złą widocznością jest na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Tam widzialność dochodzi do 50 metrów. Strasznie gęsta mgła utrudnia jazdę zmotoryzowanym. Wszystkim tym, którzy wstają, radzę szybciej dziś zejść do swojego pojazdu i przed uruchomieniem silnika proponuję dobrze oczyścić samochód, bo mamy mroźny poranek, a więc szyby, szkła reflektorów będą zaszronione. A co na drogach? Na A1 spowolnienia na jezdni w kierunku Trójmiasta, początek na Górze Klęczkowskiej przed węzłem Grudziądz, potem kłopoty są w Nowych Marzach, w rejonie Przyny, Kopytkowa i Borkowa i tak jest aż po Farożyn. Autostrada A2 między węzłem Września a węzłem Poznań Wschód na jezdni w kierunku granicy zachodniej należy uważać z prędkością, bo ruch jest spowolniony, aby nie wpaść w poślizg po nagłym hamowaniu. Trasa S3 na swym dolnośląskim odcinku, początek spowolnień w ruchu jest na początku obwodnicy Jawora i te kłopoty ciągną się aż po Sady Dolne przed Bolkowem. I trasa S12 między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w miejscowości Wierzchowiska na 85. kilometrze auto osobowe uderzyło najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości. Ten samochód wpadł w poślizg i wylądował w barierach energochłonnych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Chełma. Ostrożności. Radio Navigator Trójki. To był Mariusz Dąbrowski, który szybko wyjaśnił nam różnicę między widzialnością a widocznością. No, widocznie tak miało być. Czas na skrót informacji. Przed mikrofonem Anna Kowalik-Brankati. Ukraina odpowie na rosyjski atak rakietowy w Zaporożu, w którym zginęły co najmniej 4 osoby. Zapowiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że chodzi także o militarną odpowiedź. Rosyjskie rakiety trafiły wczoraj w 5-piętrowy budynek mieszkalny. 8 osób zostało rannych, 5 uważa się za zaginione. Uratowano 11 osób. O tym, że pozycja Polski jako gracza na arenie międzynarodowej wzrosła, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dalsze umacnianie naszej pozycji jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i przełamaniu kryzysu demograficznego. Mamy szansę na zdobycie w ciągu następnych 10 lat pozycji już takiej bardzo, bardzo mocnej i trwałej. Co więcej, wyższego statusu, bo status to jest coś takiego bardziej trwałego, takiego wyższego statusu państwa naprawdę się liczącego, państwa, które jest samodzielnym czynnikiem na scenie politycznej, czy tej scenie militarno-politycznej. Prezes PiS zwrócił uwagę, że wzrost wydatków na obronność kraju w tym roku może sięgnąć około 4% PKB. Silny wybuch w mieście Kołomna, odległym o 100 km od Moskwy. Mieszkańcy miasta, cytowani przez lokalne źródła, mówili, że przed eksplozją słyszeli głośny świst. W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo ukazujące moment eksplozji. Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Według RIA Nowosti zniszczeń nie zanotowano, wybuch miał nastąpić w powietrzu. Nie wyklucza się, że był to dron. Polscy lekarze zbadają stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. To konsekwencja oficjalnego unijnego protestu w tej sprawie, przekazanego władzom w Tbilisi w poniedziałek. Saakaszwili odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Obecnie jest w szpitalu, a stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Pełny serwis Trójki o 7. No z głowy zapowiem, z głowy, nie z kartki. Dawaj. Mateusz Warianka teraz. Udało się, dzień dobry panie redaktorze. Tym razem poprawnie, dzień dobry. Polscy skoczkowie powalczą dziś o kolejne medale na Mistrzostwach Świata w Planicy. Tym razem czeka ich rywalizacja na dużej skoczni. Biało-czerwoni dobrze spisali się w kwalifikacjach, awansowali w komplecie. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Kamil Stoch. W konkursie zobaczymy też 16 Piotra Żyłę, który najlepsze zostawił na dzisiejsze zawody. No, dużo tam brakowało dzisiaj, ale myślę, że tak by dzisiaj tak się podeszłem bardzo spokojnie, a jutro to czaić ogniem, no bo co zrobić. Mówił po kwalifikacjach. 31 był Aleksander Zniszczą. Kwalifikację wygrał Słoweniec Timi Zajc. Pierwsza seria konkursu rozpocznie się o 17.30. Przypomnę, że Polacy zdobyli na razie jeden medal na normalnej skoczni. Po złoto sięgnął Piotr Żyła. A nasi łyżwiarze szybcy tuż za podium zakończyli rywalizację na Mistrzostwach Świata w Heerenveen. Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zajęli czwarte miejsce w sprincie drużynowym. Do medalu zabrakło niewiele, a dokładnie 41 setnych sekundy. To była nasza największa szansa medalowa. Zwycięzcy Pucharu Świata w Calgary tutaj przy dobrym wyścigu mogli o ten medal powalczyć. To było rzeczywiście bardzo blisko. Wystarczyło na czwarte miejsce. No, taki jest sport, więc no, trudno. Mamy jeszcze kilka innych konkurencji, więc walczymy dalej. Podsumował dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. Najlepsi okazali się Kanadyjczycy przed Holendrami i Norwegami. W tej samej konkurencji Polki zajęły przedostatnie 6. miejsce. Biało-czerwone startowały w składzie Martyna Baran, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek. Po złoto sięgnęły tutaj również Kanadyjki, które wyprzedziły Amerykanki i Chinki. A za nami też słodko-gorzki dzień dla polskich drużyn w Lidze Mistrzyń. Siatkarki Chemika Police odpadły w 1/8 finału po porażce w rewanżu z Fenerbahce Stambuł 1-3. W Szczecinie ekipa z Turcji także wygrała 3-2. Trener Radosław Wodziński żałuje, że nie udało się sprawić niespodzianki. One grały bardzo dobrze, grały u siebie przy głośnym dopingu, ale pokazaliśmy, że się nie poddajemy, tak? I w tych trudnych momentach też sobie dawaliśmy radę. No szkoda, można tylko grywać, natomiast dzisiaj kończymy nasz udział w Lidze Mistrzów. Dobra informacja jest taka, że w ćwierćfinale zameldował się deweloper z Rzeszów. Wiceliderki Tauron Ligi awansowały po wygranym złotym secie 15-13 z Lekon. I na koniec piłka nożna. Drugi El Clasico w tym roku dla FC Barcelony. Duma Katalonii pokonała 1-0 Real Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Jedynego gola w tym meczu zdobył Eder Militao. Obrońca królewskich w 26 minucie trafił do własnej siatki. W tym meczu nie mógł zagrać Robert Lewandowski. Kapitana reprezentacji Polski wykluczyła kontuzja. No i współczujemy oczywiście, bo to taki mecz zawsze z górnej półki. Mateusz Farianka, bardzo dziękujemy. Dziękuję za tę informację. No ale pana redaktora nie wypuszczamy jeszcze tradycyjnie. Nie przechodźmy jeszcze po gol. Pogadajmy sobie chwilkę, panowie, no. Zróbmy gawędę jakąś taką poranną. Nie wiem, czy to wiesz. Czy to pasuje? Czy dźwigniemy? Nie, proszę pana, mnie chodziło o to, niech pan popatrzy. Chłopak z redakcji sportowej, wysportowany, no aż trzeba miło popatrzeć, no. Mieliśmy rozmawiać, nie patrzeć. Jaka uwaga, no. To jest merytoryczna uwaga. Zamknę oczy i będę tak mówił do mikrofonu, przecież mnie nie widać. Tak, to panie redaktorze, jest wyobraźnią przecież. Czego pan sobie nie może odmówić w kuchni, proszę nam zdradzić. W kuchni? Mhm. Wody. Nie, właśnie nie przepadam za wodą. Powtórz to, co powiedział Maciek. Powtórz no, w słuchawkach. No. Nie mogę. Moja mama tego słucha. Zbyt rano. Mamy nas. Panowie, no znowu mamy. Co? My to musimy na dzień mamy zaprosić nasze mamy tu do studia. Sól i pieprz. Tak, wracając do pytania. A dieta jakaś konkretna, żeby tak dobrze wyglądać? Oregano mówię, słyszysz? On tylko na oregano i soli i pieprzu. Okay. Tak, i oliwie z oliwek jeszcze. O. I to, do tego parmezan i... Od razu, bez chleba? I majonez, ziemniaki. I już zdradził się, dobra. Mateusz Warianka powróci za godzinę, oby mu za dużo nie przybyło w pasie. Muszę powiedzieć, że synoptycy nas trochę dzisiaj również wkręcają, bo napisali w prognozie, że dzisiaj jest sporo chmur. My to chyba do nich napiszemy. Będzie trzeba zainterweniować. Na Podhalu. Uruchomimy nową, jak to było? Uruchomimy nową procedurę. Nową procedurę uruchomimy. A w górach rozpogodzenia. Tak napisali. I że na Podhalu i w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, rano na północnym wschodzie śnieg. No i wracamy do tematu mgły. Tutaj widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 do 7 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Mimo słabej widzialności widoczność może okazać się całkiem niezła. Ale to nie, no to niemożliwe jest. No jak to przecież? Coś ten Mariusz Dąbrowski nas tutaj w pole wpuścił. Zapytamy go za niecałą godzinę, kiedy to wróci Radio Nawigator. Natomiast my dzisiaj w sprawie diety, bo okazuje się, że ta dieta wegańska i wegetariańska wcale nie są takie zdrowe, jak nam się może wydawać. Do tego wniosku doszli naukowcy, którzy już kiedyś wspominali, że dieta wegańska nie dostarcza na przykład witaminy B12. Oni nas chcą, proszę państwa, poróżnić. Pokłócić, ci naukowcy. Tych, którzy jedzą więcej warzyw z tymi, co jedzą więcej mięsa. I my to jeszcze o tych robakach dzisiaj tak o poranku nawiązaliśmy. Tak jest. Pojawił się ten temat, ale to nie jest tak, że my chcemy właśnie kogoś poróżnić. My chcemy zadać pytanie. Nie chcemy poróżnić. Odmówić. Właśnie. My chcemy rzucić granat tam, gdzie ma się coś dziać, proszę pana. No i dzieje się, proszę. Matko Boska, co wy to dzisiaj proponujecie? Jakie robale, jakie rzeczy, takie do jedzenia? Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego można było jeść. Wyobrażacie sobie, żeby takie coś było lepsze, na przykład od karbinadla, śląskich nudli i modrej kapusty? Nie no, my jesteśmy w tej drużynie. Nie no, to ja to od razu mówię, że ja to się zapisuję do schabowego i do nudli. I z dwa słoiki majonezu. Także, żeby była jasność. Oczywiście. No swoje na siłowni odbębnie, ale... Tak. Robala do buzi to ja w życiu nie wezmę. Siłownia to jedno, prawda? No. Ale też robale to drugie. Odpowiedni dobór składników na talerzu, które lądują, to drugie. Też o dietę pytaliśmy i sposób na zrzucenie tego, czego za dużo może. Ja zrzuciłem 37 kg, redukując całkowicie prawie węglowodany, unikając też po części mięsa. No i ruch, ćwiczenia, najbardziej przepraktykowana deska rano i wieczorem. Troszeczkę biegania i to wystarczy. Brawo. Brawo. Szanujemy oczywiście. My za takie rzeczy to oklaski zawsze wręczamy, bo 30 ponad kilogramów to jest wielki, wielki szacun, piękny wyczyn. I da się? Da się. 20 minut po godzinie 6 albo za 27, w zależności czy ktoś na przykład w niedoczasie, prawda? A my za chwilę internety przejrzymy, o czym tam można dzisiaj przeczytać. Running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. John and Mary, taki właśnie duet o poranku Placebo. Radek i Karol to ten duet z kolei radiowy w porze na trójkę. Proszę Państwa, w internecie dzisiaj sporo ciekawych informacji na temat ludzkich genów. W ogóle o ludziach dzisiaj sporo. W internecie dzisiaj W internecie tylko o ludziach. Prehistoryczne ludzkie DNA sprzed ponad 20 tysięcy lat pochodzące z jaskini w południowej Hiszpanii opisują naukowcy na łamach magazynu Nature Ecology and Evolution. Ludzkie DNA liczące 23 tysiące lat udało się pozyskać ze szczątków znalezionych w jaskini. Proszę Państwa, w Andaluzji. Jest to najstarsze ludzkie DNA z tego regionu. W trakcie ostatniego zlodowacenia południe Hiszpanii było prawdopodobnie najcieplejszym miejscem w Europie. I jak od wieków wiadomo, ludzie ciągną tam, gdzie jest ciepło. Więc wszyscy do Hiszpanii 23 tysiące lat temu wyjeżdżali. Już, i stać było ludzi... Już nawet wtedy, prawda? No. Na te all inclusive wakacje, prawda? Wyjeżdżali do jaskini. W jaskini, dokładnie tak. Wiesz, mamuty. I te inne rozrywki. Tak jest. Ja z kolei na stronie radiowej Czwórki znalazłem informację związaną z osiągnięciami studentów z Politechniki Warszawskiej, którzy pracują nad urządzeniem do monitorowania czynności życiowych niemowląt podczas snu. Rozwiązanie ma wykrywać sygnały śmierci łyżeczkowej i umożliwiać rodzicom szybką reakcję. Studia mogą i można łączyć z codziennym życiem, a tworzenie maszyn dla samego budowania jest mało wartościowe. Tak mówi Mikołaj Miszczak, jeden z współtwórców, współautorów projektu. No i w ten sposób przyjemne z pożytecznym, bardzo zresztą pożytecznym, planują warszawscy studenci z Politechniki połączyć. Studenci opracowali koncepcję urządzenia, które zbiera dane o zdrowiu i kondycji niemowlęcia z odpowiednich czujników umieszczonych pod dzieckiem i to jest taka specjalna mata, która śledzi nacisk i ułożenie niemowlęcia. Dodatkowo na ręku zamocowana jest opaska, która mierzy rytm serca i temperaturę ciała. Piękna sprawa. Gratulujemy oczywiście naukowcom i oby to przyniosło no, zamierzone skutki już takie w życiu i w codzienności. A skoro jesteśmy przy codzienności, to do Rumunii, proszę pana, zabiorę nas na chwilę. Bo tam taksówkarz w miejscowości Clujul na Poce, nie mam zupełnie pojęcia, no taka miejscowość, został ukarany za odmowę przewiezienia kobiety, bo była Węgierką. Kobieta opisała incydent na portalu społecznościowym, a jej post został podchwycony przez rumuńskie media. Pani powiedziała, że taksówkarz nie zrozumiał podanego przez nią adresu i trasy. Z mojej wypowiedzi wynikało, że jestem Węgierką i to chyba go rozzłościło. Użył obscenicznych słów i kazał mi wysiąść z samochodu, bo nigdzie mnie nie zabiera. No i widzi pani teraz kara wartości około, no prawie 5000 zł. Firma, w której pracował, zaprzestała z nimi już współpracę. Z kolei Polskie Radio 24 informuje, że za atakiem na portal podatki.gov.pl stoi najprawdopodobniej hakerska grupa będąca w dyspozycji rosyjskich służb, tak zwana grupa No Name, która w ostatnim czasie jest bardzo aktywna i właśnie przedstawiciele i pełnomocnicy rządu do spraw bezpieczeństwa między innymi ostrzegają przed atakami, więc należy uważać między innymi na załączniki, które do nas przychodzą i nie otwierać wszystkiego z każdego źródła. I jeszcze ich nasze podatki interesują. Widzi pan, panie redaktorze, tych Rosjan, no. No cóż, no. No jak człowiek płaci, to się ludzie interesują. No. Jak zna się wysokość być może tych podatków, to można dodatkowe wnioski na temat zasobności portfela wyciągnąć. Jakieś z tego. O to chodzi. Proszę Państwa, to tyle w prasie internetowej. No my dzisiaj szukamy tych takich dobrych rad, cennych wskazówek, bo mówimy trochę o żywności, o tym, co się je, czego się nie je, co jest modne, co nie jest modne. Raz naukowcy mówili, że dobre jest dla nas to. Po 10 latach w badaniach wyszło coś innego. Najlepsze rady to jakie są, panie redaktorze? Babcine. O to chodzi. Rady mojej babci dla osób, które chciałyby może zwrócić wagę. Zawsze jak za długo na przykład otworzyłem lodówkę, za długo patrzyłem, zawsze powtarzała mi, że lodówka to nie telewizor, albo jak jadłem coś i mówiłem podczas jedzenia, to zawsze powtarzała, pies gdy je nie szczeka, bo mu miska ucieka, także... Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy. No babcia miała rację, no. Oczywiście, kochana babcia. Lodówka to nie telewizor, zamknij to. Raz, że prąd ciągnie, bo jak otwarta, to dwa razy więcej, żeby się wychłodzić. Z drugiej strony, jak się człowiek napatrzy, no to może... Nawet nie musi żuchwą, wie pan, ruszać. No. 2 2 7 3. Czekamy dzisiaj na państwa cenne rady. Diety dietami, ja wszystko rozumiem, ale dlaczego odmawiać sobie przyjemności, prawda? Nawet jeżeli jest to dziwna przyjemność. Nawet jeśli to jest coś takiego, co innych odrzuca, a nam sprawia radość, to nie odmawiajmy sobie też tego. Ja już jakby przyznałem się do tego, do takiego niezdrowego nawyku solenia. Także jak jem żółty ser, to muszę posolić. No to jest dziwne. No tak, to dziwne. Tak, ja bym to, proszę pana, zobaczył, to ja bym panu tę kanapkę zabrał. I ugryzł. A ja natomiast mam taką kombinację ulubioną, że kładę sobie ser, ten ser smaruję majonezem, pan, i na to wszystko kiszony ogórek. To bardzo dobra kombinacja. Proszę, powinni to sprzedawać. To bo się rozchodziło, wie pan, po sklepach i po innych takich. Natomiast kombinacja, którą stosują moje dzieci, to pierogi z mięsem posypane cukrem. A proszę pana, dziwne dzieci. Ale pozdrawiam, kocham. Ja wie pan co, ja kocham też jak swoje nawet. Kocham jak swoje, dokładnie. Bardzo ładnie. No dobrze, a państwa najdziwniejsze kombinacje? O to pytał Paweł Turski. Paluszki słone i czekolada. Jak to smakuje? Dobre to jest? Tak, jak słony karmel. Lody plus frytki. Bardzo dobre. Ale skąd taki pomysł w ogóle? Przez przypadek kiedyś połączyłam i zjadłam. Smalec, owsianka. Kanapka z serem żółtym i dżemem. Okej, okay, jaki to dżem? Truskawkowy. Do wszystkiego mi pasują ogórki kiszone, ale to muszą być domowe. Po deserze ogórek kiszony jest dobry na wszystko. Jestem w stanie na przykład wypić kefir i za chwilę zjeść ogórka kiszonego. Niektórzy w ogóle robią wielkie oczy. Dla mnie to nie jest problem. Jak to działa na pana? W żaden sposób. W wojsku jadłem dżemy z parówkami. Dla mnie to jest neutralne. Po prostu jedzenie. To myślę, że dla moich dzieci też. To jest po prostu natura neutralne. To tato, ty się mnie nie czepiaj, ja po prostu to jest jedzenie. Nałóż dokładkę, poproszę. Jedna z popularnych sieci i kawiarni wymyśliła, proszę państwa, ostatnio kawę, która podbiła serca, a może raczej podniebienia szefów tej kawiarni. Do tradycyjnej Amerykany, uwaga, dodano oliwę z oliwek i to podobno sprawiło, że kawa ma bardzo przyjemny i delikatny smak. Och, myślę, że taki łyk kawy sprawiłby, żebym stał na równe nogi. Nie nosi pan czasem oliwy z oliwek? I musiał to jest czas rozchodzić. Albo rozmasować. Nie? To prawda. Ja bym kawę wypił, a oliwą to bym się nasmarował chyba, nie wiem. Ale z masłem kawa bardzo dobra. Może takie połączenie przemawia do naszych słuchaczy, do państwa. Czy spróbowaliby państwo? Dwie dwójki, siedem trójek. Takiej dziwnej kombinacji. No a o tych dziwnych połączeniach produktów opowiadał nam Paweł Turski. Tak. No i wracamy do kwestii mięsa, prawda? No bo tutaj próbujemy jakoś podłączyć się pod tę dyskusję. My troszkę z boku staliśmy tej dyskusji, próbując zebrać jakieś swoje myśli. Mięso, nie mięso, jeść, nie jeść. No i zawsze możemy liczyć na państwa rozsądny głos. Pytanie takie, a co z moimi kochanymi pieskami, jak one jedzą karmę, która ma 80% mięsa i co one będą jadły wtedy? Albo te koty wszystkie, które tam jedzą tylko wątróbki, albo jakieś tam różne podroby. No przecież te kotki nasze biedne pozdychają i pieski. No tak, mówił zatroskany słuchacz. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy oczywiście do dalszej dyskusji. Niespełna 4 minuty, wróć, 5 minut pozostało nam do godziny 7. U nas za chwilę serwis punktualnie. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Thank you.